za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatu w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. L'Arpeggiata, Le Poem Harmonique, Vox Luminis, Sonatori della Gioiosa Marca, Rinaldo Alessandrini, Il Pomodoro i po raz ostatni w Polsce Hilliard Ensemble. Zapraszają na 4. Festiwal Actus Humanus, Gdańsk, od 8 do 14 grudnia. Organizatorzy: Agencja Event Factory, Miasto Gdańsk. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają Sor Neptun Gdańsk, Grupa Energa. Więcej na www.actushumanus.com. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze Świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonie. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 grudnia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki, Małgorzata Spór. Pakistańska armia twierdzi, że zabiła jednego z liderów Al-Kaidy. Kilka lat temu próbował organizować zamachy na metro w Nowym Jorku. Mieszkańcy Korsz protestują w Bezledach przeciwko zakładowi utylizacji akumulatorów. Władza najwyższych szczebli ignoruje bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi. W Rzymie awaryjnie lądował samolot lecący z Tel Awiwu do Filadelfii. Przyczyną było złe samopoczucie załogi i pasażerów. Pakistańskie władze informują o śmierci szefa globalnych operacji Al-Kaidy, Adnana Al-Shukri Jumaha. Miał on zginąć podczas wojskowej operacji w północno-zachodnim Pakistanie, tuż przy granicy z Afganistanem. Do starcia doszło w rejonie Shinwarsak, będącym bazą pakistańskich talibów i ich sojuszników. Al-Shukri Jumah urodził się w Arabii Saudyjskiej. Przez ponad 15 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec lat 90. wyjechał do Afganistanu, gdzie przeszedł przeszkolenie terrorystyczne. Według FBI w 2009 roku organizował samobójcze zamachy bombowe w nowojorskim metrze. Nie doszło do nich, bowiem osoby zaangażowane w ten atak zostały aresztowane. Al-Shukri Jumah był też podejrzany o planowanie zamachów w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Panamie. Za jego schwytanie FBI oferowało 5 milionów dolarów nagrody. Protest w Bezledach przeciwko zakładowi utylizacji akumulatorów. Akcję zorganizowali mieszkańcy Korsz, którzy twierdzą, że emitowany jest szkodliwy ołów, który zagraża ich bezpieczeństwu. Poprzednie akcje, a było ich już 5, nie przyniosły skutku. Dlatego mieszkańcy zdecydowali się blokować dojazd do przejścia granicznego. Mamy zebraną tak bogatą dokumentację, że dzisiaj w zasadzie to prokurator generalny musi się zastanowić, dlaczego władza najwyższych szczebli ignoruje bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi. Kodeks karny wyraźnie mówi, jeżeli ktoś, osoba publiczna, mając świadomość, mając wiedzę, że gdzieś jest zagrożenie zdrowia i życia ludzi i nie podejmuje działań, żeby temu zapobiec, to jest już podejrzenie o przestępstwo. Na miejscu są też pracownice zakładu z Korsz. Bronimy swojego miejsca pracy, żeby nie było po prostu żadnych oszczerstw na temat tego zakładu, bo to, co człowiek mówi, to jest nieprawdą. Pan jest mieszkańcem Korsz? Nie, okolice Korsze, ale pracuję w zakładzie za Schneider. Nie zgadza się pan z tym, jakoby ołów był uwalniony do środowiska? Nie, nieprawda. Mieszkańcy Korsz blokują ruch co 15 minut. Lada chwila powinni zakończyć protest. Są kolejni podejrzani w sprawie wielomilionowych wyłudzeń w związku z handlem stalą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Krakowa zatrzymali 9 osób. Przestępcy fikcyjnie sprzedawali stal do krajów Unii Europejskiej. W rzeczywistości produkty nie były tam wysyłane, ale wystawiane faktury pozwalały ubiegać się o zwrot podatku VAT. To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Do tej pory zarzuty postawiono już 30 osobom, informuje Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Ten proceder był bardzo skomplikowany. Aby zmylić organy ścigania, były założone różnego rodzaju fikcyjne spółki, poprzez które przelewano pieniądze, a więc osób zaangażowanych w ten proceder mogło być wiele. Oczywiście tu są osoby, które mają mniejszy udział w tej grupie, jednak tych zatrzymań, a także przedstawionych zarzutów może być jeszcze kilkadziesiąt. Podejrzani nie trafili do aresztu, zostali objęci dozorem policyjnym i nie mogą opuszczać kraju. Policja zabezpieczyła także ich bankowe konta. Awaryjne lądowanie w Rzymie. Przyczyną nie była jednak usterka techniczna czy zagrożenie terrorystyczne, a złe samopoczucie członków załogi i pasażerów. Samolot leciał z Tel Awiwu do Filadelfii, musiał jednak niespodziewanie wylądować na lotnisku Fiumicino. 11 członków załogi i 2 pasażerów zaczęło się uskarżać na bóle brzucha. Część wymiotowała, wielu narzekało też na podrażnienie oczu. Pierwsze informacje sugerują, że przyczyną mógł być niesprawny system wentylacyjny Airbusa A330. Chorzy pasażerowie i stewardesy już zostali przewiezieni do jednego z rzymskich szpitali. Niektórych już odwiedził, do innych na pewno jeszcze dotrze. 6 grudnia święty Mikołaj spełnia marzenia o prezentach i mamy dla niego małą podpowiedź. Okazuje się, że nawet najmłodsze dzieci na misie i lalki raczej nie czekają. Poprosiłem Mikołaja o nową koszulkę reprezentacji Polski, nowe korki, gitarę, hulajnoga, karty. Pieniążkami bym nie pogardził. Telefon. Najbardziej kartę graficzną do komputera, bo złożyłem komputera, nie mam karty graficznej. Ja bym chciała otrzymać bilet na koncert Dawida 14 lutego w Walentynki. Ja wykrywacz metalu. Ja bym chciała dostać długopis do pen spinningu. Ja bym chciała dostać MP3. A dawno, dawno temu, w XVIII wieku, dzieci dostawały 6 grudnia znacznie skromniejsze prezenty. Zazwyczaj były to jabłka, złocone orzechy i pierniki. To był Serwis Trójki. W Suwałkach minus 1 stopień, 0 w Gdańsku, w Warszawie i w Przemyślu. Najwięcej dziś 3 stopnie w Szczecinie, w Poznaniu i w Katowicach, ale wszędzie pochmurno albo mglisto. Dodatkowo na zachodzie słabe opady deszczu, na wschodzie mrzawka, miejscami marznąca, powodująca gołoleć. W niedzielę pogoda niestety bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w liście osobistej zaśpiewa specjalnie dla nas Jessie Ware. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Dla wszystkich, którzy czekają na święta. W Makro lalka magiczna łyżwiarka z Krainy Lodu 74,99. Zestaw Lego City furgonetka policyjna 48,99. A dla podróżujących ubezpieczenie turystyczne Link 4 gratis za zakupy powyżej 200 zł. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert.

się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Natalia Przybysz otworzyła drugą godzinę Radiowego Domu Kultury. W tej godzinie także planujemy podróże po Polsce. Będziemy między innymi w Krakowie na trwającym tam festiwalu teatralnym Boska Komedia. Będziemy zapraszać i zachęcać do odwiedzenia Zachęty przez cały rok, ale szczególnie pierwszego, a właściwie w poniedziałek, czyli 8 grudnia. Będziemy także rozmawiać o książkach. Już teraz pojedziemy do Wrocławia. Tam jest Michał Nogaś, Targi Dobrych Książek. Halo Wrocław, halo Michał. Dzień dobry ponownie, jesteśmy na dworcu kolejowym, głównym PKP Wrocław. To ja tylko przypomnę, zanim porozmawiamy o książkach, że 10 grudnia, czyli w środę, tutaj otwarcie wystawy. I ty, Agnieszka, i ja zawiśniemy na takim stalowym słupie. Nie wiem, czy kojarzysz, o czym mówię. Kojarzę, o czym mówisz. To jest bardzo przyjemne wiszenie. To chyba jedyne przyjemne wiszenie, jakie może się zdarzyć na słupie. Tak, zapraszamy na wystawę zdjęć z kalendarza programu trzeciego na rok 2015 i 1/4 roku 2016. A ze mną tutaj w naszym studiu w budynku dworca PKP we Wrocławiu Anna Morawiecka, szefowa Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W zeszłym roku 30 tysięcy osób odwiedziło targi, na które nie ma biletów, to też ważne powiedzmy, i wygląda na to, że w 2014 ten sukces zostanie powtórzony. Tłumy. Myślę, że zostanie powtórzony albo rekord pobity. Rekordowe w ogóle targi, tak? Więcej wydawców, bo mamy ich 150 w tym roku, w zeszłym roku 130, więcej stoisk, więcej ludzi, więcej redaktora Nogasia. Więcej spotkań, że tak powiem też, bo około 100 spotkań z pisarzami, wydawcami, twórcami książek tutaj na dworcu, ale też powiedzmy, że poza spotkaniami, między innymi warsztaty dla dzieci. No i olbrzymia sala zabaw dla dzieci, prawda, bo Czas Dzieci z Krakowa portal zajmuje się maluchami, więc można spokojnie tutaj przyjść, zostawić swoje pociechy, zrobić zakupy, również mikołajowe dla dzieciaczków, ale warsztaty z Iwoną Chmielewską na przykład, która przyjechała na nasze targi, spotkała się z czytelnikami, spotkała się ze swoimi fanami, bo te książki są, jak wiadomo, również do oglądania bardzo piękne. Iwona Chmielewska, to przypomnijmy, ilustratorka, świetna graficzka, która na co dzień mieszka w Korei Południowej, tam tworzy, zdobywa nagrody na targach m.in. w Bolonii i powoli jej książki są wydawane w Polsce. Znakomita przygoda intelektualna, graficzna, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, bo to są książki po prostu o życiu. Dzisiaj ważne nazwiska na targach we Wrocławiu. Za chwilę Ignacy Karpowicz, to o 14.30, a potem Olga Tokarczuk z Wrocławia. Rozmowa o księgach jakubowych. Premiera książki o Cybulskim. No, dworzec kolejowy we Wrocławiu to jest szczególne miejsce. Tak. Ale nie na peronie trzecim. Nie, nie. To tutaj gdzieś w halach targowych spotkanie, rozmowa o książce o Zbigniewie Cybulskim i jeszcze dzisiaj między innymi Andrzej Stasiuk się pojawi. Myślę sobie, że wrocławianie mają szczęście, bo te targi odbywają się na zakończenie roku, więc wszystkie najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy się pojawiają. Idealne prezenty na święta, ale targom także towarzyszy nagroda. We Wrocławiu wybierana jest najładniejsza książka roku. No to jest w ogóle jedyna chyba w Polsce edytorska nagroda. Nagroda o Pióro Fredry. Najładniejszą książką roku. Dzięki łaskawości jury, którego pan redaktor był również członkiem, została książka Krzysztofa Karpińskiego, Był Jazz, czyli historia jazzu w powojennej Polsce. Myślę, że bardzo, bardzo piękna i bardzo ciekawa również pozycja. którą polecam i można kupić tutaj to wydawnictwo literackie, także do zdobycia również na targach. Ta książka to jest kolejny ciekawy bardzo głos o tym, jak Polska międzywojenna wyglądała. Ostatnio mieliśmy książkę o seansach spirytystycznych w dwudziestoleciu międzywojennym, a to jest świetna opowieść o tym, jak kształtowała się muzyka jazzowa w Polsce i o tym, jaką rolę odgrywało w tym wszystkim Polskie Radio. To może na zakończenie jeszcze o tym, co na Pani zrobiło największe wrażenie, jeśli chodzi o książki spośród tych prezentowanych tutaj na targach. No ja jestem pod wrażeniem książki Olgi Tokarczuk, chociaż w przeciwieństwie do Pana ja jej jeszcze nie przeczytałam, zaczęłam. Wygląda, że jest to naprawdę fantastyczna pozycja i na pewno ją przeczytam. No poza tym tych książek było naprawdę dużo, to jest nagrodzonych jest 5, ale wydawcy zgłosili ponad 150 pozycji i wszystkie je można dostać tutaj na dworcu Wrocław Główny i myślę, że warto je obejrzeć, warto ich poszukać. No pewno no nie wszystkie pozycje, ale są takie, które są bardzo ciekawe, bardzo fajne. Tak, książki we Wrocławiu, świetne miejsce na przygodę intelektualną dla mieszkańców Wrocławia i okolic. Powiedzmy, otwarte dzisiaj do 19, a jutro? Jutro do godziny 16 jeszcze można będzie tu przyjść i spotkać się zarówno z autorami, jak i z wydawcami ulubionymi. A podsumowanie targów książki we Wrocławiu jutro w naszych audycjach po 19 i po 21. Państwa i moim gościem była szefowa Wrocławskich Targów Dobrych Książek, Anna Morawiecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. No mam nadzieję, że trochę wcześniej my się zobaczymy, Michał Nogaś z Wrocławia, bo jeżeli za rok dopiero, no to trochę dużo będzie na mojej głowie przez ten czas. Zostawiamy ja wracam już w poniedziałek. Wracasz, tak? No to tak. Całe szczęście, bo masz spotkanie do poprowadzenia. Przypominam ci o 19. Z Wrocławia wracamy teraz na chwilę do studia w Warszawie po to, żeby już za kilka minut wyprawić się do Krakowa. Te kilka minut spędzimy w towarzystwie Pablo Pawo. No. Nadany, jak tajne dane, zadany, jak głupie pytanie. Toczy się nie jest tak tajny naprawdę. Idzie bo idzie, toczy się jak każdy. Nie ma roboty w mieście galerii handlowych dla starego szewca. Klnie więc jak szewc, tocząc się do tajnego miejsca. Na tyłach dawnej stacji MPT czeka na niego się szewski czwartek. Czerwiec, słońce na parze małą banie rozerwie, bo środa była jak czwartek, wtorek, a nawet niedziela. Odkąd odeszła ta, co miała być na zawsze, codziennie sobie robi odłamek wesela. Trafiony odłamkiem się kołysze, jest szósta rano. Na praską ciszę kładą się ptaki i tramwajów zgrzyty. Ludzie mijają go łukiem, wiadomo, wypity gmera w kieszeni. Bo bywają cuda, na przykład piątka to cud na grubości. Ale nie dzisiaj, dzisiaj się nie uda. Radio z okna na zicher, jak po złości. Na przystanku szewskie oczy ogniskuje na mojej twarzy. Nie kierownikuje i nie prezesi. Paczkę w mym ręku, oczami waży. Sięgam, podaję wysunięty jeden kamel na styku z jego dłonią. Na jednym palcu nie ma paznokcia. Pamiątka z czasów, gdy był pod szewską bronią. Zapałki do upału dodają jeszcze stopni parę. Zaciąga się, aż wpadają policzki. Się młody trzym, odchodzi ja palę. Odchodzi ja palę. Się młody trzym, ale. Się młody trzym, odchodzi ja palę. On pali ja palę. Się młody trzym. On pali ja palę. Pablo Pavo, nagranie zatytułowane Toczenie z płyty Tylko. Najmłodsza z płyt Pablo Pavo. A teraz przeniesiemy się do Krakowa. Teatr Łaźnianowa to jest miejsce teatromanom, ludziom lubiącym teatr, mam nadzieję, znane już na mapie Nowej Huty czy Krakowa. Nie chcę się wydawać tutaj w te niebezpieczne dyskusje. W każdym razie jednym z zadań, jedną z fantastycznych inicjatyw realizowanych przez Teatr Łaźnianowa jest festiwal, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Ten festiwal rozpoczął się już 5 grudnia. Przeniesiemy się zatem teraz do Krakowa na spotkanie z dyrektorem naczelnym Teatru Łaźnianowa, jednocześnie dyrektorem artystycznym festiwalu Boska Komedia. Bartosz Szydłowski będzie naszym gościem, zatem dzięki magii radia i pomocy Jana Niebudka stworzymy teraz taką sytuację, w której Szydłowska rozmawia z Szydłowskim. Najpierw o mocy polskiego teatru. Nazywam się w ogóle promotorem dobrej energii, jeśli chodzi w ogóle o działania łaźniowe. I dokładnie mam podobne podejście i jakaś wiara mi towarzyszy, bardzo pozytywna, w jakąś taką niezwykłą moc polskiego teatru. Jest jakiś rodzaj bardzo takiej poważnej, często rywalizujących ze sobą różnych osobowości i poważnej dyskusji na tym, na temat, no jakikolwiek temat jest brany przez reżyserów, to ma on w sobie jakiś rodzaj takiej ambicji dotknięcia widza. W różny sposób to robią. Jedni robią to przez pewną metaforykę i budowanie bajkowego świata teatralnego, inni robią to przez zradykalizowaną publicystykę, nawet tupanie i grożenie palcem, ale jest jakiś rodzaj, ktoś by mógł to nazwać pewnym cieniem, czy taką spuścizną, czy rodzajem pewnego dziedzictwa, które niesiemy w sobie jeszcze z czasów, kiedy artysta i artysta teatru był rodzajem takiego profeta trochę, prawda, za czasów komuny, kiedy ta scena była miejscem bardzo ważnej wypowiedzi. To właściwie, ten rodzaj zobowiązania dalej ciąży na twórca, gdzieś pod świadomie mają wrażenie jakiejś szczególnej roli, jaką mają spełnić. To daje siłę do pewnej bezczelności, tworzenia statusu sytuacji dosyć niezwykłej, teatralnej i niebanalnej, odważnej, przekraczającej różne granice, hulającej wyobraźni. Tego nam naprawdę zazdroszczą goście z zagranicy przyjeżdżający, bo oni czują, że jest jakiś rodzaj szczególnego napięcia, że ten nasz polski teatr w całej swojej panoramie nie jest jeszcze, całe szczęście, tym teatrem pomiędzy gorącą kawą pod wieczorkiem a kolacją, co często w zachodniej Europie tak wygląda, że to właściwie jest taki rytuał konsumpcyjny, kultury konsumpcyjnej. Tego u nas nie ma. U nas jest cały czas to w jakimś takim boju, bym powiedział. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne. Fantastyczne są także spektakle, które można na festiwalu Boska Komedia obejrzeć. 4 prapremiery, ale także te, które już w teatrach w naszych miastach mieliśmy okazję oglądać. Na przykład z perspektywy Warszawy to Druga kobieta z TR-u w Warszawie w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Czy można znaleźć jakiś punkt wspólny? Wspólny mianownik dla przedstawień, które w tym roku podczas festiwalu w Krakowie będzie można obejrzeć, które zostały do Krakowa zaproszone. Wyczuwa się w tym polskim teatrze jakiś rodzaj napięcia wynikający z jakiejś chyba nie do końca pewnej, czy ulegającej przedefiniowaniu w tej chwili roli w ogóle artysty w społeczeństwie. I to napięcie jest dosyć duże. Ono po prostu powoduje, że artystę ciągnie do komentowania rzeczywistości wprost, że próbuje budować jakiś rodzaj takiego zderzaka tym teatrem przeciwko jakiemuś zagrożeniu. No to myślę, jednak funkcja kultury w tej chwili jest coraz bardziej dyskutowana, a ta debata nie ma jakości, która wspiera tą kulturę, tylko ma rodzaj jakiejś intencji sfunkcjonalizowania jej. Odpowiedzi na po raz kolejny zadanie sobie pytanie, po co w ogóle ta kultura, co z tym artystą zrobić? No, nagle mamy wrażenie, całe środowisko, że jesteśmy jakimś kłopotem do rozwiązania, prawda? A nie czymś, co warto inwestować, czym tak naprawdę warto się chwalić i nieść na sztandarach, a nie chować gdzieś tam za pazuch. Nawet wycinka Krystiana Lupy jest przecież spektaklem, który oprócz tego bernhardowskiego świata jednak wcina się w tą polską rzeczywistość i wprost mówi o kondycji artysty współczesnego. Rozmawianie o kondycji artysty, czyli taka autotematyczność, to oczywiście bardzo silny wątek, który wyłania się ze spektakli zaproszonych w tym roku do Krakowa, ale gdyby szukać jeszcze kolejnego takiego mianownika, czy też hasła, które mogłoby połączyć kilka różnych propozycji, to mogłoby nim być wykluczenie. Mamy kilka spektakli w repertuarze w Boskiej Komedii, które w ogóle artyści skupiają się na pracy z grupami ludzi, którzy nie pochodzą wprost ze środowiska teatralnego, nie są artystami, ale to jest pewien znak. Wydaje mi się, że to jest gest jednak dosyć istotny. To znaczy, po pierwsze, zwracanie uwagi na rzeczy i sytuacje, z którymi jednak politycy sobie nie dają rady robić, nie dają rady sobie rozwiązać pewnych problemów. Poza tym jest to też rodzaj takiej wrażliwości, ale też szukania sposobu i wyrwania się z ram też takiej teatralnej konwencji, bo wydaje mi się, że tu nawet na poziomie estetycznym jest o czym rozmawiać. Znaczy, jeżeli Michał Borczuk buduje świat w spektaklu Paradiso, w punkcie styku, prawda, dwójki, trójki aktorów improwizujących i grupy ludzi chorych na autyzm i tworzy jakiś niesamowicie koherentny świat, który jest w każdym spektaklu niemalże nieprzewidywalny, ale zawsze wypełniony jakoś do końca i niezwykle wzruszający tymi dwoma przenikającymi się żywiołami, to jest to gest artystyczny, to jest też jakiś rodzaj otworzenia widza na taką jakby nieprzewidywalną sytuację. Znaczy, jest dużo spektakli, które mają w sobie jakieś przyzwolenie na to, że rozwijają się według własnego rytmu, a nie są zaprogramowanym i domkniętym światem według koncepcji i formy reżyserskiej. Tak samo jest ze spektaklem Nigdy Pan Nie Był 13-letnią Dziewczynką i Gańczarczy, gdzie występuje 18 nastolatek mówiących o sobie we własnym imieniu, a ich monologi, ich wypowiedzi są ujęte w formę artystyczną i jakby kontrolowane trochę przez twórców. Tak jest też podobnie w przypadku spektaklu Koncert Życzeń. W tej chwili wszystkie generalne próby miały inną puentę, inaczej się budowały. Tutaj z kolei ta wolność dana widzowi, prawda, trochę wystawienie tego widza, żeby on sam troszeczkę po omacku wchodził w ten świat tutaj przede wszystkim przez decyzję, prawda, samej jego koncepcji inscenizacyjnej. To jest jakiś rodzaj chyba też, nie wiem, czy można było powiedzieć o pewnej niewystarczalności formy teatralnej albo właśnie coraz większej pojemności, że ona coraz szerzej po prostu zaczyna zagarniać różne elementy świata i inkorporować to na scenę, rozbijać w związku z tym wszystkie te przyzwyczajenia, które teatr plasują w takim wizerunku, prawda, teatru, rampy. Ja na przykład to bardzo lubię w teatrze się poczuć tak, że mam wrażenie, że jestem na tyle jakby swobodnym widzem, że mogę wejść, a dalej jestem w tym świecie. Znaczy, że nie mam, albo jestem po prostu zaklęty i wciągnięty w tą rzeczywistość kreowaną na tyle, że nawet mi to do głowy nie przyjdzie, ale nie mam takiej linii, która w jakiś sposób pokazuje brak zaufania trochę do mnie. Znaczy, jest często takie, ale to są indywidualne wybory. Oczywiście są widzowie, którzy wolą mieć, że powiem, taką narrację bardzo mocną. I mają naprawdę w czym wybierać podczas 7. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia do 13 grudnia ten festiwal. W ramach festiwalu także konkurs na festiwalu Nasz Wysłannik Jan Niebudek, więc o festiwalu będziemy jeszcze rozmawiać. Trójka jest patronem Boskiej Komedii, a wśród przedstawień, które w Krakowie można oglądać, Balladyna to nowy spektakl Radka Rychcika z Teatru Wandy Siemieszkowej z Rzeszowa, ale też Dziady, przygotowane w Teatrze Nowym w Poznaniu. A propos Poznania, to tam będziemy za kilka minut. Through the tunnels of To zespół, który nazywa się Boka. Jak sama nazwa wskazuje, polski zespół. Przeniesiemy się teraz do Poznania. Tam Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry. Mówimy też poznaniowi. Dzień dobry, pozdrawiamy z Poznania. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino właściwie dobiega końca. Dziś przedostatni dzień festiwalu. Ja na ten festiwal wybrałem się w tym roku w ogóle po raz pierwszy, choć to już 32. edycja. Widać, dojrzałem do tego, by oglądać filmy Młodego Widza, ale ze mną weteran tego festiwalu, który bywał tu pierwszy raz chyba właśnie jako bardzo młody widz, a teraz już jako koneser, nieco bardziej dojrzały widz, Jerzy Armata, krytyk filmowy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Witam Państwa. Kiedy pierwszy raz tu byłeś? No, bardzo dawno temu, w 77 roku. To był jeden z pierwszych moich wyjazdów festiwalowych. Ale trzeba powiedzieć, że atmosfera ciągle jest chyba wspaniała. Jak przez lata to możesz porównać, a ja to widzę po raz pierwszy. Tak, tak, to fantastyczny. Fantastyczny festiwal, świetnie zorganizowany, z świetną publicznością i taką fajną atmosferą. No właśnie, ale nie tylko wydarzenia filmowe nam tutaj towarzyszą, choć te przede wszystkim, także literackie. Jesteś, Jurku, również współautorem książki. Wczoraj była jej prezentacja, a to ważna książka, szczególnie na tym festiwalu. Polskie kino dla dzieci i młodzieży. Nie było do tej pory takiej książki? Tak, to w pewnym sensie książka pionierska. Oczywiście pojawiały się jakieś publikacje bardzo rozproszone dotyczące tej tematyki właśnie filmów dla młodego widza, zarówno filmu fabularnego, jak i animowanego. Także nasza książka, napisałem ją wspólnie z Anną Wróblewską. Nasza książka jest z jednej strony pewnym podsumowaniem, jakby historią polskiej animacji i polskiego filmu fabularnego dla młodego widza, a z drugiej strony nakreśleniem tego, jak ta sytuacja wygląda w tej chwili, ewentualnie snuciem pewnych prognoz na przyszłość. Poza tym uzupełniają te rozdziały historyczne, rozmowy z mistrzami naszej animacji, mistrzami naszej fabuły, a także leksykon twórców, taki historyczny, ponad 100 sylwetek właśnie tych, którzy się najbardziej zasłużyli w tej dziedzinie produkcji filmowej. No i dzięki tej książce wiemy, że rzeczywiście dorobek polskiej kinematografii w tej właśnie kategorii dla dzieci i młodzieży jest naprawdę ważny. Tak, tak. Szczególnie był najbardziej ważny, bo jednak... Rozsławiony w świecie, bez wątpienia. Dokładnie tak. Mieliśmy cudowną przeszłość w tej chwili z filmem dla młodego widza. No, nie jest najlepiej, jest trochę gorzej, ale jakieś tam światełko w tunelu pojawiło się. Szczególnie jeżeli chodzi o animację. Tutaj dostrzegam, że coś się ruszyło. Z fabułą trochę bywa gorzej. To jeden z twórców, z bohaterów tej książki powiedział, że dawniej to myśmy produkowali 5 filmów w ciągu roku dla młodego widza. W tej chwili produkujemy 1 film na 5 lat. Takie są proporcje niestety. No i właściwie też możemy na przykładzie tegorocznego festiwalu powiedzieć, że jednak, choć jest tutaj też obecna polska kinematografia, jednak te filmy czasami nawet z odległych krajów cieszą się największym zainteresowaniem. Dokładnie tak. Jednak polska produkcja jest tutaj tłem. Niezłym, ale jednak tłem. Wszystko rozstrzyga się nieraz wśród filmów z bardzo egzotycznych krajów. To jest przeciwne, że w tej dziedzinie na przykład bardzo mocne są kinematografie, które w innych dziedzinach są słabsze. Kinematografia holenderska, duńska, filmy skandynawskie, filmy niemieckie. To są potęgi, jeżeli chodzi o kino dla młodego widza. Po prostu myśli się o przyszłych odbiorcach tych już dorosłych. No właśnie, mamy już książkę Polskie kino dla dzieci i młodzieży. Anna Wróblewska, Jerzy Armata. Ona jest w księgarniach. Tak, tak. Jest w księgarniach, zachęcamy do sięgnięcia po nią. Która to twoja publikacja, bo ty się już rzucałeś między innymi z Armatą na Wilka, czyli na twórczość Mariusza Wilczyńskiego, wielu innych, przede wszystkim jednak animatorów. Przede wszystkim tak, choć nie tylko, kiedyś tam o kinie amerykańskim coś wydałem, tak sobie liczyłem, wydaje mi się, że 10 albo 11. No to jubileuszowa, tym bardziej gratuluję. I dziękuję za dzisiejsze króciutkie spotkanie, bo my tutaj czekamy już na wyniki, na to, by poznać laureat tego 32. festiwalu, a o nich więcej i być może nawet z niektórymi będzie okazja się spotkać jutro w Trójkowo Filmowo po 14. Pozdrawiamy. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino, a ze mną był krytyk filmowy Jerzy Armata. Dziękuję ci. Dziękuję, do widzenia. A opowiadał bardzo dojrzały w końcu Ryszard Jaźwiński. Dojrzał do tego, aby zmierzyć się z kinem dla dzieci i młodzieży. U nas piosenka dobra dla wszystkich. We'll be right back. to its knees. So why are you giving up? You can take it from my hands. I just want you free. Cause I know what you think about. Ten zespół nazywa się Jungle, Son of the Gun, to nagranie, którego posłuchaliśmy. A w naszym studiu kolejny gość i teraz będziemy zachęcać, zresztą nie po raz pierwszy w tej audycji, do tego, aby odwiedzić warszawską zachętę. Justyna Markiewicz, wicedyrektorka galerii naszej narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeszłyśmy na ty przed spotkaniem, ponieważ Justyna absolutnie nie wygląda jak pani dyrektor. I Galeria Narodowa Zachęta przez ostatnie kilka lat udowadnia, że też jest to miejsce, które przyciąga różnych ludzi, zarówno tych twórców, którzy mają już napisaną długą historię i można o nich poczytać w książkach, jak i tych, którzy potrzebują jeszcze szansy. Trochę o galerii, ale trochę też o konkrecie będziemy rozmawiać, bo już w najbliższy poniedziałek, czyli dzień tradycyjnego zamykania galerii, Zachęta otwiera się na publiczność. Co to za pomysł? Dzień otwarty już czwarty raz w tym roku. Stwierdziliśmy, że w taki właśnie trudny, techniczny dzień dla galerii usłyszeliśmy od naszej publiczności, że bardzo by było fajnie zajrzeć za kulisy i zobaczyć, jak to będzie. I czwarty raz się otwieramy właśnie w poniedziałek od 12 do 22 w tym roku. Zapraszamy. W tym roku postawiliśmy znak równości pomiędzy sztuką współczesną a sztuką dostępną. Oznacza to, że wsłuchując się w potrzeby naszej publiczności, zobaczyliśmy, że są różne grupy publiczności. Tym razem chcielibyśmy połączyć publiczność z pewnymi dysfunkcjami wzroku i słuchu, z taką publicznością, która regularnie przychodzi do Zachęty i regularnie ma możliwość odbierania tej sztuki w pełnym spektrum. O kurczę, a może teraz mi to tak opowiedzieć słowami mniej poważnymi? Co to znaczy łączenie publiczności? Najpierw, w jaki sposób przebiega to wsłuchiwanie się w publiczność? W jaki sposób jesteście w kontakcie z ludźmi, którzy odwiedzają galerię? No bo nie mówię tutaj o takich profesjonalistach, którzy zawodowo wymieniają natychmiast uwagi z kuratorami, czy właśnie z wami, ale z taką publicznością, która rzeczywiście przychodzi z miasta, kupuje bilet, ogląda. Jak można ją rozpoznać? Od 4 lat prowadzimy program Otwarta Zachęta i to jest taki bardzo wielopoziomowy program, bo zaczynając od tego, że my sami głęboko wczytaliśmy się w naszą misję, i w której głównym słowem jest słowo upowszechnianie, i my je rozumiemy jako dotarcie do bardzo szerokiej publiczności, więc my wyszliśmy do tej publiczności. Spotykamy się z nią nie tylko podczas wystaw, nie tylko podczas warsztatów, ale wciąż organizujemy nowe akcje, sami sobie stawiając coraz wyżej poprzeczkę, próbując dotrzeć i zainteresować tych, którzy są jeszcze nie zainteresowani. Mam wrażenie, że to nam się coraz lepiej udaje. Stosujemy oczywiście bardzo różne techniki, no i właśnie jedną z nich, czy sposoby, szukając sposobów, właśnie jednym z takich sposobów jest ten dzień otwarty. Mieliśmy sygnały od publiczności, że chcieliby zobaczyć, jak wygląda galeria, czyli w tym miejscu, w których oni jej nie widzą. Mieliśmy takie oprowadzania właśnie w dniu otwartym 2 lata temu i publiczność mogła zobaczyć zarówno naszą klimatyzatornię, która wygląda jak niesamowite miejsce, przynajmniej XXI wieku, jak i wejść na przepiękne świetliki, które znajdują się na dachu Zachęty. Ale wiemy też, że no, przystosowaliśmy budynek, bo ta dostępność dla nas była ogromnie ważna i tych gości zaczęło coraz więcej przybywać. I wiemy również, że są wśród naszej publiczności osoby, które niedowidzą, które niedosłyszą. W ten sposób już zaczęliśmy przygotowywać wystawy i wszystkie zajęcia, które się dzieją w Zachęcie. I ten, uwzględniając te dysfunkcje. 3 lata pracujemy nad reprodukcjami tyflograficznymi, które pokażą się właśnie w poniedziałek na takiej małej wystawie zorganizowanej z tej okazji. Nasze dzieła będzie można dotknąć właśnie jako reprodukcje tyflograficzne. Wszystko, co będzie się działo w ciągu tego dnia, migamy w polskim języku migowym, czyli osoby niesłyszące, to czego normalnie nie mogą usłyszeć, tym razem będą mogły przeczytać. W ten sposób wyglądają już też nasze opisy na naszej stronie internetowej. W ten sposób przygotowujemy materiały edukacyjne, które pojawiają się do wystaw. I to wszystko po pewnym czasie staje się zupełnie czymś naturalnym i kiedyś nawet pewnie będziemy się trochę zawstydzać, że mówiliśmy o tym w kategorii kolejnych kroków, że trzeba było właśnie otwierać się na osoby z problemami. Ale każdy, kto na przykład kilka lat temu myślał o wejściu do Zachęty i stawał przed tymi wysokimi, pięknymi schodami prowadzącymi do tych wielkich drzwi, ale stawał pod tymi schodami na wózku inwalidzkim, no miał po prostu gigantyczny próg do pokonania. Teraz jest galeria dostosowana także dla osób, które poruszają się na wózkach i mają problemy z pokonywaniem schodów. Jest to czymś oczywistym. Nikt o tym już teraz nie myśli. Wiele atrakcji w ciągu tego otwartego dnia. Między innymi także możliwość oglądania wystaw. Specjalne oprowadzanie kuratorskie Andy Rotenberg po wystawie Postęp i Higiena, która całkiem niedawno została otwarta. To jest niesamowita wystawa. Będziemy jeszcze o niej oddzielnie opowiadać w Trójce. Czy trzeba się jakoś zapisywać specjalnie na to oprowadzanie? Bo obawiam się, że tam o 19 w poniedziałek może być jakiś najazd. Tak wyglądają oprowadzenia kuratorskie, zarówno w niedzielę o 12:15 było bardzo dużo osób na oprowadzeniach. Myślę, że w poniedziałek też będzie sporo osób. Czy można sobie jakoś wcześniej uruchomiliśmy też do tak popularnych wystaw taką formułę w piątek o 5:00 i wtedy nie oprowadza Anda Rodenberg, ale oprowadzają świetnie przygotowani przez nią nasi młodzi przewodnicy. Te oprowadzania są tematyczne, więc można przyjść na nie kilka razy i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. O 19:00 samo oprowadzenie, ale wcześniej o 17:00 jest taki wstęp audiodeskrypcyjny do wybranych prac i w ten sposób też można się świetnie przygotować do tego oprowadzania. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, tam odpowiednie namiary, aby znaleźć się na stronie Zachęty. Dokładny program Dnia Otwartego i oczywiście informacje o wystawach, które teraz w Zachęcie można oglądać. Jakie wystawy planowane, opowieść o tym, co już się wydarzyło i dla młodszych, i dla starszych, bo o tym może nie powiedziałyśmy, ale no to wydaje się też już oczywiste w XXI wieku, że uwzględnia się też publiczność młodszą. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że tak dawno, dawno temu, w latach 90. to środowisko tych młodych, gniewnych krytyków nie mówiło Zachęta, tylko mówiło zniechęta, prawda? To już minęło. Zdecydowanie minęło. Ciężko pracujemy nad tym. I pracujcie dalej. Bardzo dziękuję. Ja również. Zapraszamy oczywiście serdecznie do tego, aby wybrać się do Zachęty. Nie tylko w poniedziałek, ale w poniedziałek dzień otwarty. Justyna Markiewicz, wicedyrektorka, była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam w poniedziałek. heavy heart. There are so many ladders that you've walked underneath, and now you're picking a fight with the world's strongest man, and everybody is gonna gather around, but you're not gonna win, you're not gonna cut it. You need some strength just to make it happen. You just can't sit around biting your nails. I know you can do it, but if you're not gonna try, you're pushing your someone else to turn up the heat and bring you flowers for your daily allowance. I to tak naprawdę wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Na stronie Polskiej Radio Paweł Kosznik Trójka widać takie krótkie zdania, ale można je na własną rękę rozwijać. Jeszcze jedno zaproszenie na zakończenie, na pokaz filmu Solidarność według kobiet. Ten film Piotra Śliwowskiego i Marty Dzido dosyć często pojawia się w Radiowym Domu Kultury. Wspomagaliśmy zbieranie pieniędzy na to, aby dokument opisujący historię kilkunastu odważnych Polek, które były zaangażowane w działania Solidarności w latach 80., a potem trudno było sprawdzić, co się z nimi dzieje dalej, aby ten dokument został ukończony. Film jest ukończony. Dzisiaj jego oficjalna premiera podczas festiwalu Watch Dogs, a 11 grudnia w czwartek o 18.30 bardzo specjalny pokaz w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą twórcy, będą bohaterki filmu i będzie też rozmowa w Klubie Trójki po projekcji. Jeżeli ktoś chce zapewnić sobie wejście na pokaz filmu w najbliższy czwartek, 18.30 nasze studio, to proszę wykręcić dwie dwójki i siedem trójek. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś z Wrocławia, Jan Niebudek z Krakowa, Agnieszka Obszańska bardzo daleko, a Michał Jakubik realizował audycję tu na miejscu. Do usłyszenia. Someone else to turn up the heat and bring you flowers for your daily allowance. For getting through another day, but it will not forever. So you better think how not to suck. Pushing your love.